أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سورة النبأ دا مکی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو سورۃ المعارج او مکی سورۃ النازعات نا. ترتیب قرآنی کی اتا او یایم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی اتیایم نمبر سورۃ دے. دی سورۃ تا سورۃ تساؤل ہم ملے کی دغ سیدی سورت تا سورتو عمہم ملے کی. رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کی بیان د شواہد و شو د فرد اس بات د قیامت. قیامت را روان دے فاغی بنی دا دلیل دے دا دلیل دے. نو دی سورت کی اللہ تعالی زجر ذکر کئی منکرین و د باس باد الموت تا. ډیر خلق دا سری چې قیامت نه انکار کوي نو هغې ته الله تعالی زورونه بیانوي. نو قیامت نه انکار ولې کوئ؟ دویم ربط دما قول سره دا دی مخکې دلایل عقلیه په مسله د قیامت باندې بیان شول د پاره د اثبات د قیامت. نو دې صورت کې الله تعالی انعامات عظیمه بیانوي. اگر انعامات عظیمہ چغ دلالت کی پا قدرت در اللہ تعالیٰ باندی نو ہر کل چا اللہ تعالیٰ دا نعمتون تاصل پیدا کولی شی او دا اکڑی دی نو لی دا قیامت پراتللو بانی اگر قادر ندی یعنی اللہ تعالیٰ قیامت مروستلی شی. دعوی دا سورت دا زجر منکرین دا باستا کم خلق چی قیامت نے انکار کی نو اگی تا اللہ تعالیٰ زورنا بیانی. عما يتساءلون دا سشی فوارا کی دیو تپوسنا کی عن النبأ العظیم دا خبر لوی فوارا کی دا غلوی خبر فوارا کی دیو تپوسنا کی. عما يتساءلون دا سشی فوارا کی دیو تپوسنا کی يتساءلون دا باب تفاعل دے دلالت کی پا کثرت باندے دا خلق دا ډیر تپوسونه د څه په باره کې کوي. عن النبأ العظیم دا غلوی خبر په باره کې غلوی خبر دا عن النبأ العظیم دا یا متعلق دی دا یتساءلون سره. نو عن النبأ العظیم تپوس کوي دا د غلوی خبر په باره کې او د نبأ عظیم نو مراد باس بعد الموت مراد دی د قیامت په باره کې د دوباره ژوندي کیدلو په باره کې دوی تپوسونه کوي. یو بله معنا مفسرینو بیان کړې ده النبأ العظیم مراد د دې نه قرآن کریم تی مراد دی او مسله د توحید د الله تعالی تی مراد ده چې مشرکین د هغې په باره کې شکمنو او د هغې په باره کې به تپوسونه کول. سوره سواد وش پیتم نمبر آیت کی داغی تفصیل بیان شوی عما یتساءلون دا صف وارکی دیو تپوسونه کی دیو بلنا عن النبأ العظیم دا غلوی خبر فوارکی چاغا مسله د باس بعد الموت ده یا قرآن کریم دی او مسله د توحید د الله تعالی ده. الذی هم فیه مختلفون الذی اغا خبر او اغا مسئلہ هم فیه مختلفون چی دیو پاگی کی اختلاف کو ان کی رین دیو پاگی کی اختلاف کی نو سوک تصدیق کی دباس بعد الموت او سوک داغی نا انکار کی دا غصید قرآن کریم پا بارکی دا خلق کی اختلاف دیں نو سوک قرآن کریم تا سحر او جادو ای سوک تا کہانت وی او سوک تا شعر و شاعری وی عن النبأ هم الذي هم فيه مختلفون بس دا خلق پدی کی مختلف دی. کلا کلا رضعیہ دی کلا ہچری دا سینہ دا پکار نو قیامت مبارک کی اختلاف نہ پکار نو کلا ہچری دا سی کول نہ دی پکار دا قرآن مبارک کی اختلاف نہ پکار کلا سیعلمون زرد چدی و پویشی ثم کلا بیا ہچری دا سی کول نہ دی پکار لگا سرنگ چدی و انکار کئی سیعلمون زرد چدی و پویشی مپسرین لکلی دی دا سیعلمون سیعلمون دو ذل بیان شو سیعلمون دا اول نمرات اشاره دا عذاب دنیاوی تا او بدی دویم سیعلمون کی اشاره دا عذاب اخروی تا کلا هچری دا سی کول ندی پکار دا قیامت نه انکار نه پکار دا قرآن نه انکار نه پکار سیعلمون زرد چی دیو تا با معلوم شی دیو تا و پتا و لگی کلا چی دیو بانی عذاب دا دنیا راشی ثم کلا بیا هچری دا سی کول نو پکار اختلاف نه پکار سیعلمون زرد چی دیو با پویشی کلا چی دیو تا دا قیامت عذاب راشی بیا و تا پتا و لگی الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا لس انعامات بیانی کی او مقصد تاغی کی اظہار دا قدرت دا اللہ تعالی دے ہر کل چی اللہ تعالی پا دی سیزونو مانی قادر دے چی اللہ تعالی دا انعامات پیدا کری دی ندغ سی اللہ تعالی قادر دے چی اللہ تعالی قیامت راولی اللہ تعالی پا غیبا نیم قادر دے الم نجعل الارض مهادا اے نئی دا گردول ازمکا مهادا غوڑی دلی دی ازمکی تاو گو رہے اللہ تعالی غوڑا ولی دا ازمکا اللہ تعالی فیرہ کری دا والجبال اوتا دا و غرون اوتا دا میخونا دا دی غرون مثال دا سی دے لکا میخونا جی کلا پیوشی کے ورٹکو احلیشی نو آغا پی کلک شی اللہ تعالی وی دا غرون دا دی مثال دا میخونا دے وخلقناكم ازواجا و پیدا کری منگ تاسو ازواجا جوڑای جوڑای دیکی اشاره دا مذکر و مونستا او مخ کی بل دیکر دی تفصیل بیان شوی دیں یا دا حالاتو تا احوالو تا صفاتو تا دا طور تا شامل لیں اللہ تعالی پیدا کری دی جوڑای جوڑای چیزونا پیدا کری دی یخ دی گرم دی اچت دی لان دی ری خی طرف دی نو چپ طرف دی یخنی دا نو گرمی دا تریخ دے نو تریو دے خوک دے سپین دے نو تور دے ورز دا نو شپا دا وغیرہ وغیرہ وجعلناکم ازواجا او پیدا کری منگ تاسو جوڑائی دیزے کی تی مراد مذکر و مونست مراد دی یا دویم قول لن پسرین داری چی دا ازواج دا مراد پا دیزے کی مختلف و شکلون والا او مختلف قسم خلق اللہ تعالی پیدا کریئی وجعلنا نومكم سباتا او گردول دے منگا خوب ساسو سباتا نارام سبت پا عربی کیو لکی گی سبتن پا عربی کیو لکی گی قطعتا یو شے پر کول قطع کول خوب تا سبات ولی ولکی کلی چی انسان اودشی نو نور طول کارونا و مشغلتیا چرے ختم شی دقی قطع را شی وجعلنا نومكم سباتا او گردول دے منگا خوب ستا سوارام و جعلنا اللیل لباسا او گردول دے منگا شپا لباس انجاما انسان پر دیرو کارونو کی محتاج دے پر دیتا او اغا پردہ غصدہ او شپا دا و جعلنا اللیل لباسا او گردول دے منگا شپی لرا لباس انجاما و جعلنا النهار معاشا او گردول دے منگا ورد در معاشا او وخد گٹلو دروزی معاش یعنی دا اورس کی دا زندگی دے تیراول جے کم اسباب دی کم روزی دا گٹلے کی گی و جعلن النہار معاشا او گردوری دا منگا ورز معاشن وقت دا گٹل دا روزی و بنینا فوقکم سبعا شدادا او جور کری دی منگا فوقکم فاتستا سنا سبعا شدادا و اسمانونا مضبوط شداد مضبوط اسمانونا دی محکم اسمانونا دی نو یو د محکم والی معنی دار چی الله تعالی د دې جوړخ مضبوط کړی دی ربایی گینه کلک دی بالکل دویم په اعتبار د حفاظت سره را غردی گینه او دریم الله تعالی حفاظت کړی دی شیطانانو نه او جعلنا وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړی دی مونږه افات استاسو نه سبعا شدادا و اسمانونه مضبوط محکم اتم نعمت او جعلنا سراجا وهاجا او جوړ کړی دی مونږه سراجن دیوا وهاجن پړقیدون کی الله تعالی نور پیدا کړی دی پړقیږي وهاج اغه رڼا ته ویل کیږي چې انسان اغه ته کتل نشي د انسان سترګې کری فری کیږي نظر اخوا دی خو کیږي نور الله تعالی داس یو شی پیدا کړی دی چې انسان اغه ته په کتلو باندې طاقت نه لري وهاج دغه ته ویل کیږي وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا او راولی دی مونږه من المعصرات دغه درنو وریځونه ماء سجاجا او برا بيدن کی الله تعالی دې ته سوچ وکړي چې پرې ورېځو کې یو برکم طرف نه پیدا کیږي او درنې ورېځې دي د ځمکې او د اسمان په منځ کې چلیږي په دې احساناتو باندې زه طاقت لرلی شم نو په دې باندې طاقت لرلی شم چې قیامت راشي لنخرج به وانزلنا من المعصرات او راورولې دي مونږه من المعصرات د درنو ورېځو نه مان سجاجا اوبره ویدون کې لنخرج به در فارا چرا و باسو من فاغی بندی حب بندانی و نبات و بوٹی کل چی باران وشی نو دا باران پاوج بندی اللہ تعالی بوٹی را پرده کی اگر او تو کی او پاغ بوٹی کی اللہ تعالی بیا دانی پیدا کی گیا گانی دی پاغی کی او دا غسی واخ پاغی کی وشی بوس پاغی کی وشی دا سارو او دا انسانانو دوانا ترتیب پاغی کی وشی و جناتین الفاف و باغونه گن گن الفاف اغه باغ ته ویل کیږي چې باغی کې ونې زیاتی وي او دغه ونو سنگ هم زیاتی وي اغه ته پختو کې ویل کیږي گن باغ ګور ګور باغونه الله تعالی پیدا کوي په دغه کې ان یوم الفصد کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا تخویف اخروی الله تعالی بیانې په ذکر د هیبتونو د قیامت سره پا ذکر دا احوالو دا جهنم سرا دا غلص انعامات اللہ تعالیٰ وقل بتا سباننی دا دی قدرت صرف دا اللہ تعالیٰ سرا دیر بل چا سرا نیش ترین نو اللہ تعالیٰ قدرت لری دا قیامت پر آوستلو باننی ان یوم الفس دی یقینن اغا ورد دا پیسلی کانا میقاتا دی وخ مقرر دا پیسلو دا پار اللہ تعالیٰ وخ مقرر کردی چا اغا قیامت دی یوم ينفخ فی الصور اس اللہ تعالیٰ ذکر کے دا قیامت حالات اللہ تعالیٰ بیان یوم ينفخ فی الصور بکم عورت بانی چپکے وقل لیش پش پی علائی کی وطاعتون افواجا نرازی بتا سو دا اللہ تعالیٰ دربار تا افواجا ڈلی ڈلی کل چی پا شپی علائی کی بکے وشین بیا برازی اللہ تعالیٰ تا ڈلی ڈلی برازی ادین مراد نفخ ثانیت مراد دا اسرافیل علیہ الصلات والسلام بش پیلے کی بوکے کئ دو دلا یو د دنیا د ختمی دو لپاره چې قیامت قائم شي او دویم د دوباره پورته کېدو لپاره حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیہ الصلات والسلام نو پوښتنه وکړه وې دا اسرافیل علیہ السلام چرته ما په خندا باندې خوشالۍ باندې ونلی دا وداولی کله خو د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړه کنه ودا چرته ما په خوشحالی باندې ونه لیده ودا ولی جبرئیل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ودا کمه ورځ نه چې جهنم پیدا شوه دی نو دی بیان دی خندري ته کمه ورځ نه چې جهنم پیدا دی دا بیا خوشاله شوه نه دی نو هغه به دوه ځله په شپېلې کې پکې کوي او حدیث کې راغلی دی اسرافیل علیه السلام خلی تش پیلی نیولی دا او وگه خود دید اللہ تعالی امر تا متای عمر چه کلا و تا حکم که دلیشی نو کلا چه و تا حکم وکر لیشی پا شپیلی که و پوکیو که دا طول دنیا و ختم شی نو بیا تا دی پا مینز که و سلوی خکالا تیر شی حدیث که راغلی دی او بیا با دوباره شپیلی و که پوکیو و که پا شپیلی که نو بیا با دا خلق دوباره را پورته شی یوم ينفخ فی الصور دین مراد اغه نفخه ثانیت مراد ده په کوم ورځ باندې چې بوکی وکړل شي په شپېلای کې وتا تون افواجا نرادی بتا سو افواج ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے برا روان یی مبصرین لکلی دی مخ کی راغی تفصیل بیان شے بی امامہم ہر یو ڈلی تو آواز کی گی داغی پہ امام بانی داغی پہ مشر باندی چاچی پہ دنیا کی رچا سر مرگرتیا کلی دا مجاہدین دی داغی پہ مشر پہ نم مانی باغر آو بللیشی نو کم خلق نمکراسان دی نو دا چاچی کم ڈل دا بس داغی پہ نم مانی باغر آو بللیشی و پتحاتی سماو پکانا تو بابا او پرانی بسلے او پرانی سترے بشی اسمان پکانا تو بابا نشی بدا دروازی دروازی مپسرین لکلی دی حرپ تشبیح پدی دی که حدف دا اصل لسی ری و پتحاتی سماو پرانی سترے بشی اسمان پکانا تو بابا فکانت کل ابوابی نشی بدا غاسمان پشان دا دروازو دروازو بندی دروازی دروازی و پری کی جوڑی شی ملائک پداغی نراکوزی گی او دا غیر پر دلیل سورہ فرقان 15 نمبر آیت کی داغی تفصیل ویلے شو ونزل الملائکۃ تنزیلا دی اسمان کے دروازے دروازے جوڑی شی او دا ملائک پہ تراکو جی گی دا میدان محشر دا نظام دا سنبھالا اور دا پارا انتظام ب سنبھالے دا میدان محشر انتظام اللہ تعالیٰ سنبھالے پھر ملائک کو باندھے اغول چا تنس پاری ملائک برا کچھ شی وسجرت الجبال وکانت سرابا او روان بکلے شکرونا پکانت سرابا نشی ودا پڑک دشگو سراب مبصرین لکری دی دے دے کم عادات دا تشبیح دا حضب دی اصل عبارت دا سرے وسیرت الجبال و روان بکلے شکرونا پکانت کس سرابی نشی باغا پشان داغا شگو دا پڑک باندے سراب پستر گو مانی کاری گی خلیکن کل چورشی داغی سا حقیقت نہیں اسی شگی پڑکی گی الله تعالی بس دا غرونه ودا سشی لکه دا شګو یو پلق ده بس دا ودا غسیش دا غرونه به او بهږي بس ختم بشي ان جهنم کانت مرصادا تخویف او خوی الله تعالی بیانې په ذکر دا لس احوال د جهنم باندې لس حالات الله تعالی د جهنم بیانې ان جهنم کانت مرصادا یقینا جهنم ده زید سو کئ مرصاد ویل کیږي په عربی کې اغزه چی پاغی کی انتظار کی دلیشی دچا اغزه چی اغزه زید سوکی زید سوکی داری زید پهرداری دی نردی سمانه دا مپسرین لیکلی دی یو دا چی ان جهنم آیقینا جهنم کانت من سوادا اغزه دا انتظار زید سوکی دی ملائک دا اللہ تلا پا جهنم کی انتظار کی دا کافرانو ملائک دا اللہ تلا انتظار کی چی دا کافران با دی جهنم تا کل راجی دویم قول یو بل معنی هم پسرین بیان کړی دا وای ان جهنم یقینا جهنم کانت مرصادا دا زه تیار کړی شوی د رفار د عذاب د تواغینو لتواغینا دا زه دې تیار کړی شوی د چر پار تیار کړی شوی لتواغینا د سرکشان د پاره ما وازیر ورتللو دي جهنم توا سرکشان وردی او هغه زید ورتلو څنګه لري نو ما آبا هغه زیر ورتللو دي دا سرکشان دا پارا کم دے تبور دی دا جہنم تبور دی لابثین فیہا احقابا اسی گی با وخبتی ری پا دا جہنم کی احقابا دیر زمانا نو کافران با پاگی کی ہمیشہ را پارائی او مومنان مسلمانان چیر گناہون دا وجی نتلی جہنم تا نو اغبا دا خپلی گناہ پا مقدار بانی سزاو سکی بیاوتی اللہ تعالی را باسی او حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی جہنمیان جہنم تلارشی او جنتیان جنت تلارشی نو دا مرگ براوست تلیشی دا شکل پا دا یوگٹ پا شکل بانی دا با حلال کلیشی نو اعلان باوشی دا اللہ تعالی طرف نو چی اے جہنمیانو تاسو ہمیشہ پا جہنم کیو سی گئی او اے جنتیانو تاسو ہمیشہ را پارا پا جنت کیو سی گئی بس مرگ دا حلال کلیشو دا دا یوگٹ پا شکل بانی براوست تلیشی ان جہنم کانت مرصادا لا بسین پیہا احقابا وخب تیریک پاغی کی دیر زمانا لا یزوقون فیہا بردا نبس کیدی پاغی کی سی یخنی ولا شرابا او ندس کلو یو سی یخنی و پاغی کی نی بردن او پسیرینو دیر معنی بیان کردی یو قول مسرین داری چی بردن نمراد یخیوبتی مراد دی لا یزوقون فیہا بردا او بنا سکی دا جہنمیان پر جہنم کے بردن یخیو با ولا شرابا او نا دسکلو بلیو چشے بلیو شیبم نی یا ولا مانا پسرینو بیان کردی دا بردن مراد چرے یخ حوات مراد دا لا یذوقون فیها بردا او بنا سکی دا جہنمیان پر جہنم کے بردن یخ حوا ولا شرابن او نرسکلو یو چشے دا بنی یا در مانا پسرینو بیان کردی دا دا بردن په معنا د خوب سره دی لا یذوقون فیها بردا او بنس کیره جهنمیان پر جهنم کې خوب ولا شراب او نه د سکلو یو څه شي په جهنم کې د جهنمیانو د آرام د پر خوب نشته ری نو یخه هوا نشته ری یخه یوب نشته ری نو څه شي وی الا حمیمن مگر اخټ کېدل یو بدی وغسا قوی نه زوی نو جهنمیانو سکاک هغه په جهنم کې سره اللہ تعالیٰ خٹکی دلی اوبدی خٹکی دلی اوبا او داغی تفصیل مخ کی بار بار ویلے شوئے دے جہنم چرکم اورزی نا پیدا شوئے دے نا پا دا آغا اورزی نا تر دا قیامت پوری دا اوبا بکی خٹکی گی آغا اوبدی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر وی او قرآن کریم سورة الکہف کی داغی تفصیل بیان شوئے یشویلو جو دا وئی یستغیسو یغاسو بما ان کلمحل یشویلو جو کله چې دیو فریادونه کوي چې الله تعالی زمونږ د پاره وب پکار دي اول به خوډې روح आवाज نه کېد आवाज به یو تنه شي کېدلې کله چې ته جواب ورکړلې شي نو بیا به ته داسې وبراوړلې شي چې هغه وب خوډ کېدلې وي کله چې مخ ته نږدې کینو دا مخ به ورت شي دا به تیک شي او درې مخ نه به دا غوخه خطر او بهږي یتجرعه ولا یکاد یسیغه بل دې کې الله تعالی وي ګډ ګډ به تیرې په یو دې باندې نشي تیرولې نو کله چې یو ګډ تیر کې ښکتا نو فقط تا امعاءهم مخ کې غالبا سورې محمد کې ویل شوی دی بس دا کلمی به ښکتا دی کټ کې وخت وتی وزي لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما مگر خټ کې دلی بو غسا قوی ویني زوی ته جهنمیانو د اندامونو نه او دا غیر زخمون نه کم ویني زی او کم نه ونه زی نو دا و دا غیر پاره خوراکی او دومره زیاتی ګرمي وبدی مخ کی تاسو تماویلیو غالباً دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې اغه لیکلیو چې کله دا جهنمی د په جهنم کې د غوبو ته ورواچول شي نو دا په کله ګوړه کول شي نو کله چې دیله حرکت انده کې لفظ راغله دیله به حرکت ورکړل شي او بړه کول شي نو ر دین دا غوخه د سرمن دابطي وګرځيږي بس او صرف باړو کې پاتې شي الا حمیم او غساق دا سی ګرمي وبدي اعاذنا الله منه جزاء وفاقا بدل الفرا يجزون جزاء وفاقا بدل ور کېدل شي دی ته بدل وفاقا فرا در دیو د اعمال بدلی دي انهم كانوا لا يرجون حسابا یقینا دیو امید نه درلو د حساب کتاب لا يرجون حسابا دیو د حساب کتاب عقیده نو ساتله یا لا يرجون په معنا د یری سره دی انهم كانوا لا يرجون حسابا یقینا دیو نیری دل د حساب کتاب نه د حساب کتاب په باره کې عقیده نه ساتله نو دغه سی د حساب کتاب نه یره نه و بالکل یره نه وکذبوا بیااتنا کذابا او دروغجن غنل آیاتونه زمونږه کذابا په دروغجن غنل سره د الله تعالی کتاب قران دروغجن غنه دا غینه انکار کو دغه سی بیااتنا مراد آیاتونه توحید الله تعالی ته مراد دي دغه سی بیااتنا نه مراد اغه اثبات د باس بعد الموت د فارج جی کم دلایل بیان شوی دي اغه نه منل وکل شی احصیناه کتابا او هر شی را گیر کړی د مونږه کتابن پلی کلو کې الله تعالی هر شی پلی کلو کې را گیر کړی دی دینه مراد وکل شی ان مراد اغه اعمال چې انسانانو کم اعمال کړی دي اغه را گیر کړی دی الله تعالی کتابن پلی کلو کې ته دینه مراد صحیفه د اعمال تی مراد دي چې کرامن کاتبین اغلی کې الله تعالی دا هر شی را گیر شوی دی نن سبا خو مونږ او تاسو ته پته نه لګی کنه خدا بیل براوزی دا بیل چره چا څه کړی دی دا بیلونو په غیب سره راوزی بد وینا کړی دا خو وینا کړی دا خو اعمال دی یا بد اعمال دی یا صحیح عقیده دا یا بد عقیده دا هر څه په دې سری کله شوی فذوقوا فلن نزيدکم الا عذابا فذوقوا نو اوسه کی تاسو د غضب لره فلن نزيدکم الا عذابا نو نزیادی کومنگا تاسو درا الا عذاب مگر عذاب بستا سره پار بل څه نشته سوا د عذاب نه، او هغه عذاب به وخت په وخت باندې نورم زیاتیږي.